rabar tum si düşmanım aşkı ron bastı sen varişe tunum red beyt daye vatan şirat haromam ardıcu ne düşmanat hak hosna sunum vakt ha repurd şanya ta nefes daram mi canyam vakt ha repurd şanya ta nefes daram Sasa, hori, baza, yaruz. si menanya düşmanım şadi bakar ya si menanya vakt ha repurd şanya ta nefes daram mi canya vakt ha شنگم تا نفس دارم می Thank you. من اومد تا قیامت میمونه این انگ من اومد دایا دایا وقت جنیا وقت دوسی با تو فنیا ناله ناله بنه یا خیلی قشنیا وقتی مردم غم دوبارم جو باختم چنی قشنیا نگوتم دوستم کیا ندست براره نگوتم دوستم کیا ندست براره نگوتم کی بندیا شنیا قطارم نگوتم کی بندیا شنیا قطارم دایا دایا وقت جنیا وقت دوسی با تفنگ ناله ناله بنه یا خیلی قشنگ وقتی مردم غم دوبارم جو باختم چنی قشنگ جانم وقت دوستی با تو فنگم، ناله ناله بانه یا خیلی قشنگم، وقتی مردم غم دبارم تو بافتم چلی قشنگم. Oh, no. نظره چگونه به سجود میکشاند به سجود میکشاند سر دل شکست چگونه همه نور بلایت دل رفت آسمانه همه نور بلایت دل رفت آسمانه تو که سال که سراتی تو که سال که سراتی به سرات مستقیما همه ره چو خوش نمودی به دو دید مردمان را به سجود می کشاند به سجود می کشاند سر دل شکست گانا همه نور آن بلایت که گرفت آسمانا همه نور آن بلایت که گرفت آسمانا همه نور آن بلایت که گرفت آسمانا Reset sonra.